ہر فن کے ہر سبجیکٹ کے 10 مبادیات ہوتے الاسم والاستمداد وحکم الشارع ان مبادیات کل فن عشر جی. تو پہلے آپ اسم جانیں گے, اس کا نام کیا ہے, اس فن کا, اس سبجیکٹ کا کیا ہے, تو سب آپ وہ جانتے ہیں, آپ نے کچھ نہ کچھ تو پڑھا ہوگا. الاسم والاستمداد وحکم الشارع, اور استمداد یہ فن کہاں سے نکالا ہے, کہاں سے جنریٹ کیا, کہاں سے بنایا گیا, ایک دم سے دنیا قرآن سے حدیث سے کہاں سے نکالا ہے, سو کہاں سے بنایا گیا جی. تو استمداد حکم الشارع, شریعت کا حکم کیا ہے, واجب ہے, فرض ہے, سنت ہے, مستحب ہے, اچھا ہے, کچھ کام کا نہیں ہے, کام کا ہے, کیا ہے, حرام ہے جی, حرام بھی ہو سکتا ہے, حرام بھی ہو سکتا ہے, کوئی فن حرام بھی, کوئی سبجیکٹ حرام بھی ہو سکتا ہے. جیسے آپ لوگ تجوید کے اندر پڑھیں گے, ایک ہوتا ہے الحان اور ایک ہوتا ہے انعام, ایک ہوتا ہے الحان اور ایک ہوتا ہے انعام. الحان کہا جاتا ہے قرآن کریم کو عربوں کے لہجے کے اندر, عرب ٹیون کے اندر ادا کرنا, پڑھنا, لیکن جو شریعت کے حکم کے مطابق, شریعت کے دائرے میں ہو. اسی لیے قرآن حدیث میں ہے اقرا القرآن بلحون العرب, اقرا القرآن بلحون العرب. تو یہ تو ریکوائر ہے, یہ تو مطلوب ہے, قرآن کو آپ بہترین ٹیون کے اندر پڑھیں, بہترین لہجے میں پڑھیں, یہ تو ہے. لیکن الحان کے مقابلے میں اپوزٹ الحان دیر از انعام, انعام آلسو از ویری ریلیٹڈ ٹو الحان, از ویری سملر ٹو الحان. لوگ اس کو الحان کہتے ہیں, لیکن وہ الحان نہیں, وہ انعام ہے, نرم. اور انعام کا معنی ہے, وہ بھی اس میں بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو خوبصورت بنائیں, بہترین ٹیون بنائیں, لہجہ بنائیں, لیکن اس کے لیے بہت ساری پابندی ہوتی ہے, بہت سارے پابندی, بہت سارے اصول ہوتے ہیں, پابندی اور اصول. کیسے ہوتے ہیں, صبح کے وقت سو کر اٹھا ہوں, گلا صاف ہے, میرا تھروٹ از کلیئر, تھوڑا سا پانی پئیں گے گرم گرم, ہنی واٹر, پھر بیٹھیں گے جلس جلسۃ القاری, پھر اس کے بعد موڈ دیکھیں گے, موڈ بھی اچھا ہے, پھر سوچیں گے, کوئی ڈسٹرب نہیں کر رہا ہے, مائک بھی اچھا ہے, سب کچھ, پھر شاید پرہیپس ہی کین بریتھ ناؤ. یہ سب چیزیں انعام سے, اور اسی کو میوزک کی طرح کہا جاتا ہے, اور یہ حرام. یہ بھی ایک فن ہے, یہ بھی ایک سبجیکٹ لوگ سیکھتے ہیں, لیکن یہ حرام, لیکن یہ الحان ریکوائر انعام حرام. تو یہ سب چیزیں ہیں, آپ کہیں گے کہ کیا بات بات کر رہے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی کوئی سبجیکٹ کوئی فن حرام بھی ہوتا ہے, اس کو ہم نہیں کہہ سکتے. تو لحن کے لیے تو کوشش کر سکتے ہیں, یو کین ٹرائی فور لحن, بٹ یو کان انغام, انغام از حرام. انغام کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو وقت کی پابندی کرنا پڑتا ہے, یو ہیو ٹو سی دی ٹائم فرسٹ, یو ہیو ٹو سی یور ہیلتھ فرسٹ, you have to see your whole situation first, all around is okay, then you will be able to read properly. If don't, then you won't be able. That is why one Qari was reading and suddenly what happened, that mind just troubled him, he just threw the mic and said, I can't read, now finish. That Egyptian Qari did like that. It is in the arm. It is in the arm. And for that Qari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that they read the Quran, but the Quran doesn't enter the heart, doesn't pass even the throat, they just read on the tongue, and they don't have any love, muhabbat with the Quran. So ye inram hai, kya hai? Aur inram haram hai. Hadith aap ko aap puchhenge inshallah, qawaid-e makkiyah, inshallah. अफवाह ना चलाए गए बात है, पढ़ा कभी इमरान बुक पढ़ा? तो चल खैर, तो इस सब्जेक्ट इन्ना कुल इन्ना मबादिया कुल फन इसी में से फिर वो चीज़ें वाज़ या बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें आप देखेंगे, सिर्फ टाइटल देखे वहाँ 10 चीज़ें देखे जल्दी जल्दी, तो 10 चीज़ें का टाइटल बोला है। Definition, डेफिनेशन main discussion of Nahwa, नाहु सुसाफिया राइट, benefit of Nahwa, बेनिफिट ऑफ नाहु and the rank of the subject. जी प्लेस फॉर सर्फ राइट, देयर इज फॉर नाहु दैट्स व्हाई यू हैव टू सर्फ and virtue of surf virtue that is a hukm shar chalo originator of the subject, originator of the subject who just made it right. Anyway, we are 10 that you are like short, but we don't need to do all here. हम सिर्फ कुछ देखेंगे इंशाल्लाह, कुछ आपके हवाले करेंगे इंशाल्लाह, you have to do your duty inshallah, okay? In your kitab there are few things that you will do inshallah. Specifically with regard to your author, Musannif, that you have to do it. Look at page number 16. Open the kitab, page number 16. हम लोग बस किताब देखिए, ये किताब आप जरूर रखिए, हम अभी शुरू में इसी से पढ़ेंगे, इसी से पढ़ेंगे, या आप देखिए from the first day I want to make it clear the important thing in this kitab is the rule, rule that all qawaid, it is important. The language is not important in this kitab, I mean the ibarat of this kitab is not important, but the rule and qaida is important. So whatever the rule and qaida we learn, even you learn in your own language, own tongue, own language means your own Urdu, it's fine, I don't mind. You don't need to follow the same words what's written here, but you have to cover the whole thing, every point of the Urdu. I will tell you how to, alright? I'm just making it easy for you, because sometimes to memorize the everything from the kitab is hard. And sometimes somebody feels more easier to just memorize from the kitab.